GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś czwarte spotkanie z nagraniami Roberta Smitha i grupy The Cure. Czwarte, choć nie ostatnie jednak, tak jak zapowiadałem przed tygodniem, spotkamy się raz jeszcze, być może za tydzień. Zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy przed tygodniem, czyli płyta Disintegration. Epicka, w dużym stopniu depresyjna, chociaż pewnie nie tak jak Pornography, ale też barwna i momentami skoczna, chociażby jak w utworze sprzed chwili Love Song. Utwór, który był wielkim przebojem zespołu The Cure. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekordowe miejsce na listach przebojów, bo aż drugie. W Anglii 18. Płyta, na której po raz pierwszy pojawił się w składzie jako pełnoprawny członek grupy Roger O'Donnell, grający na instrumentach klawiszowych, i też dzięki jego obecności płyta nabrała takiego bardziej ciekawszego kolorytu. Dużo instrumentów klawiszowych na tej płycie. To oczywiście nie znaczy, że one przytłaczają na przykład gitary czy wokale, ale jest ich po prostu sporo. Przechodzimy do kolejnego albumu. Tym razem nie jest to płyta regularna, a raczej kompilacja, konkretnie kompilacja remiksów. Płyta zatytułowana Mixed Up ukazała się w roku 1990 i jak wspomniałem, zawierała remiksy znanych utworów z wcześniejszych albumów, natomiast dołożono do tego albumu wydłużonej, na płytce krótkiej, oczywiście wersja singlowa. Never Enough. Również spory przebój grupy The Cure z tamtego okresu, bo top 20 w Anglii i nie tylko. A sama płyta Mixed Up też całkiem nieźle, mimo że to składanka, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich radziła sobie naprawdę świetnie. We'll be right back. Hi, również utwór singlowy ukazał się na małej płytce w marcu 1992 roku i to był trzeci singiel grupy The Cure, który dotarł do brytyjskiej listy Top Ten. Wcześniej Love Cats i Lullaby. A utwór Hi pochodzi z albumu Wish, który ukazał się dosłownie miesiąc po małej płycie. Wish to album dosyć komercyjny, lżejszy od Disintegration, bardziej optymistyczny i też bardziej gitarowy. I znowu mamy sytuację taką, że jest to związane z obecnością kolejnego nowego muzyka w składzie, a mianowicie Perry Bamonte. Gitarzysta przede wszystkim, ale nie tylko, bo czasami siadający za instrumentami klawiszowymi, czy sięgający po gitarę basową. Ale przede wszystkim w tamtym okresie przynajmniej gitarzysta. Album Wish, jeśli chodzi o kwestie komercyjne, to chyba największy sukces w całym dorobku. Pod względem artystycznym, no to już można polemizować, bo jak już mówiłem o tym przed tygodniem, czy dwoma tygodniami, właściwie każda płyta ma swoich zwolenników. Czy to Pornography, czy Faith, czy 17 Seconds, no czy wreszcie Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, czy Disintegration. Wish na pewno mieści się w czołówce dokonań artystycznych grupy The Cure. Posłuchajmy teraz utworu, który nie ukazał się na singlu, ale zapadł w pamięć, myślę, wielu fanom i zdecydowanie też wyróżnia się z tego albumu. From the Edge of the Deep Green Sea. Jedna z najbardziej pogodnych, jeżeli nie najbardziej pogodna piosenka w całym dorobku grupy The Cure, Friday I'm in Love. No i to też znalazło odzwierciedlenie na listach przebojów, dlatego że w Anglii kolejny top 10, czwarty, no a w Stanach top 20. Także naprawdę nieźle pod względem komercyjnym. Natomiast to wcale nie znaczy, że cała płyta Wish jest taka lekka i przyjemna, czego dowodem chociażby utwór sprzed paru minut From the Edge of the Deep Green Sea. Teraz jeszcze fragment z albumu Wish, utwór, który także ukazał się na singlu, podobnie jak Friday I'm in Love i High, a tytuł to A Letter to Elise. time any more time. Tak niemal elegijnie zaczyna się płyta Wild Mood Swings z roku 1996. Kolejne zmiany w składzie. Odszedł Paul Thompson, czyli dosyć blisko związany z Robertem Smithem instrumentalista, i odszedł też niestety Boris Williams, a na jego miejsce pojawił się inny perkusista, Jason Cooper. W momencie, kiedy Wild Mood Swings się ukazywało, Smith powiedział, że to jest jego zdaniem jeden z najlepszych albumów grupy The Cure, jeden z jego ulubionych, ale nie wiem, czy można mu w tej kwestii do końca ufać, dlatego że jak czas pokazał, na koncertach, począwszy od połowy lat 90. i później, bardzo rzadko i śladowo wręcz na koncertach pojawiały się utwory z tego właśnie albumu. Co nie znaczy, że jest to płyta nieudana. Wild Mood Swings to płyta z jednej strony poważna, ponura, tak jak to często bywało w przeszłości, ale też zdarzają się fragmenty ewidentnie popowe. But here with you, it's perfect. Gone. Utwór z płyty Wild Mood Swings, wydany również na singlu w roku 1996. To jeden z tych utworów z dorobku grupy The Cure, który podzielił fanów. Są tacy, którzy go uwielbiają i są również tacy, którzy go nienawidzą i uważają, że nie powinien nigdy znaleźć się w dyskografii grupy The Cure. No ale jest. Gone. Wild Mood Swings. To był rok 1996. Płyta osiągnęła jeszcze dosyć spory sukces komercyjny. Top ten zarówno w Anglii, jak i po drugiej stronie oceanu i także całkiem nieźle w innych krajach, jak chociażby w Australii, czy również też w europejskich, typu na przykład skandynawskie kraje. W roku 1997, czyli chwilę później dokładnie po Wild Mood Swings, The Cure wydało kolejną już płytę kompilującą wcześniej znane nagrania, mianowicie Galore. I to był album zawierający przeboje singlowe i co ciekawe, właściwie ciekawe, to może nie tyle ciekawe, ile oczywiste, że do płyty został dołączony utwór premierowy, mianowicie Wrong Number. Natomiast to, co ciekawe i istotne, to to, że on brzmi akurat tak, a nie inaczej, to kwestia instrumentalistów, bowiem obok Roberta Smitha i Jasona Coopera w nagraniu tego utworu właśnie wziął udział Reeves Gabrels, czyli artysta znany między innymi ze współpracy, a może przede wszystkim ze współpracy z Davidem Bowiem, a po wielu latach od tego właśnie roku miał znaleźć się w składzie grupy The Cure, już oficjalnie. Dlaczego o tym mówię? A mianowicie dlatego, że tutaj jest jako gość. Jeszcze wtedy nie był w składzie The Cure i miał w nim się znaleźć dopiero po iluś latach. No a że to brzmi tak, jak brzmi, to tak jak powiedziałem, to w dużej mierze jego zasługa, no bo Reeves Gabrels jednak ma swój dosyć charakterystyczny, rozpoznawalny styl gry na gitarze. No to posłuchajmy. Can you dig it? I had the best laid plans this side. Wrong Number, utwór z płyty kompilacyjnej Galore, grupa The Cure, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, nietypowo brzmiące nagranie, jeśli chodzi o katalog nagrań grupy The Cure, a to za sprawą Reevesa Gabrielsa, gitarzysty, który tutaj wystąpił gościnnie. Jak przypomnimy sobie, że w tym samym czasie nagrywał z Davidem Bowiem płytę Earthling, a chwilę wcześniej Outside, no to, to wszystko zacznie się jakoś kleić. Dosyć charakterystyczny sposób grania. A już od kilku lat Reeves Gabrielsa jest pełnoprawnym członkiem grupy The Cure. No z tym, że w tej chwili to mówimy tylko o koncertach. Jak na razie, jak dotąd. To był rok 1997 i to na dziś już prawie wszystko. Za chwilę Cut Here, utwór z singla również, ale z roku 2001. Natomiast za tydzień albo piąta część muzycznych przygód Roberta Smitha i grupy The Cure, albo Cat Stevens. Okazja jest niebyle jaka, dlatego że Cat Stevens skończył właśnie 70 lat i chyba nigdy nie sięgałem po jego nagrania. Może dawno i jakoś śladowo. A to jest artysta ze wszechmiar zasługujący na przypomnienie, moim zdaniem. To na dziś już teraz wszystko. Cut Here, The Cure, Grzegorz Hoffman. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. So we meet again and I offer my hand all dry and English slow. And you look at me and I understand, yeah, it's a look I used to know. Three long years and your favorite man, is that any way to say hello? And you hold me like you'll never let me go. Like you'll never let me go. Oh, come on. I could've